Popoma nanit popoma, popoma matie. Monanit popoma nanit popoma, popoma matie. Monanit popoma nanit popoma, popoma matie. Monanit popoma nanit popoma, popoma matie. Amabie, amabie, amabie, amabie, amabie. Popoma, popoma, mamadie.